23:00. Ku pamięci, nasz plan na wtorek, 7 maja. Szukamy przyjemności. Przyjemność po mojej stronie. Dostępna na naszej antenie, stronie internetowej i w podcastach. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 maja, minęła 21:00. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A1. Zderzyło się 5 aut, 2 osoby są ranne. Prorosyjski portal Voice of Europe zostanie objęty kolejnym pakietem unijnych sankcji, ujawniła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. O pokój i dialog w konfliktach w Ukrainie i Strefie Gazy apeluje papież Franciszek. Trwają powroty z majówki. Jest sporo wypadków. Na autostradzie A1 pod Łodzią zderzyło się 5 aut. Korek ma kilka kilometrów. Obecnie trwa rozładowywanie zatoru. Autostrada jest przejezdna jednym pasem w stronę Katowic. Do wypadku doszło po 18 na 298 kilometrze A1. To odcinek trasy między węzłami Łódź, Północ i Brzeziny. W wypadku 2 osoby zostały ranne. Na Lubelszczyźnie podczas majówki było 25 wypadków, w których zginęło 6 osób, a 24 zostały ranne. To na razie wstępny bilans. Od wtorku zatrzymaliśmy też sporo nietrzeźwych kierowców, mówi Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Warto tutaj podkreślić, że z ruchu drogowego podczas tych naszych wzmożonych działań wyeliminowaliśmy blisko 100 nietrzeźwych kierowców. My za każdym razem apelujemy, aby zachować trzeźwość za kierownicą. Pamiętajmy o tym, że nawet najmniejsza ilość alkoholu powoduje obniżenie koncentracji i opóźnia czas reakcji kierującego. Niestety nie wszyscy stosują się do tych naszych apeli. Policja niezmiennie apeluje do kierowców o bezpieczną jazdę i stosowanie się do przepisów drogowych. Kolejny pakiet unijnych sankcji obejmie prorosyjski portal Voice of Europe. W czeskiej telewizji publicznej poinformowała o tym wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova. 14. pakiet sankcji przeciwko Rosji obejmie według niej 67 osób oraz 23 organizacje i będzie dotyczył m.in. rosyjskiego gazu LNG. Vera Jourova powiedziała, że Unia Europejska nie uznaje Voice of Europe za medium, lecz narzędzie putinowskiej propagandy. W marcu czeski kontrwywiad poinformował o próbach wpłynięcia przez portal na wybory do Parlamentu Europejskiego. Czeski rząd zaproponował, aby unijne sankcje nałożono również na ukraińskiego oligarchę Wiktora Medwedczuka i propagandystę Artioma Marczewskiego, którzy mieli stać za działalnością Voice of Europe. Obaj trafili już na krajową listę sankcyjną, co skutkowało zamrożeniem ich majątków w Czechach oraz zakazem pobytu na terytorium kraju. Medwedczuk żyje obecnie w Moskwie, natomiast współpracujący z nim Marczewski przeniósł się z Czech na Słowację, gdzie jako obywatel Ukrainy został objęty tymczasową ochroną. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w wywiadzie dla telewizji Fox News powiedział, że Rosjanie próbują zrujnować ukraińską gospodarkę i wywołać kolejną falę uchodźców. To są wszystko zabronione taktyki, to są zbrodnie wojenne, dodał minister. Mówiąc o sytuacji na froncie, wskazał na mieszany obraz, bo choć Rosjanie przejęli inicjatywę na lądzie, to Ukraina pokonała rosyjską flotę czarnomorską, co umożliwiło jej wznowienie eksportu zboża drogą morską. Dodał też, że Ukrainie udało się nie dopuścić do rosyjskiej dominacji w powietrzu, choć zaznaczył, że niedobór rakiet do systemów Patriot umożliwił Rosjanom bombardowanie elektrowni, celów cywilnych i magazynów gazu. Papież po raz kolejny zaapelował o pokój i dialog w konfliktach w Ukrainie i w Strefie Gazy. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie na placu Świętego Piotra. Niech nastanie pokój, niech zwycięży dialog, który przyniesie dobre owoce. Nie dla wojny, tak dla pokoju. Papież złożył też życzenia wiernym kościołów wschodnich, obchodzących dziś święta wielkanocne. We wtorek początek matur. Egzaminy napisze 260 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół średnich i 54 tysiące osób, które nie zdały wcześniej lub chcą poprawić wynik z ubiegłych lat. Na ostatniej prostej przed egzaminami do maturzystów zwrócił się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Życzę im przede wszystkim, żeby nie zjadła ich trema i żeby znaleźli czas przed, żeby się wszystkiego spokojnie nauczyć i w panice nie szykowali się w ostatniej chwili, ale jestem pewien, że tak będzie. Będzie dobrze, dacie radę, jesteście na pewno świetnie przygotowani. Na początek maturzyści napiszą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Adam Malecki. Jastrzębski Węgiel przegrał w finale Ligi Mistrzów siatkarzy z Trentino. 0-3 i spore rozgoryczenie i niedosyt przyznaje libero Jakub Popiwczak. Czucie z boiska jest takie, że naprawdę cały czas byliśmy blisko, cały czas mieliśmy szansę, cały czas. Ta gra nie wyglądała może perfekcyjnie, ale wynik był na równi. I w pierwszym, i w drugim, i w trzecim secie nagle seria, 2 minuty nieuwagi, minus 4 i już się nie dało odwrócić żadnego z tych setów na naszą korzyść. Także mega zawód, mega rozczarowanie, bo mam wrażenie, że trochę lepszej siatkówki, trochę lepszej gry i mogłoby być całkowicie inaczej. W Antalii trwa finał Ligi Mistrzyń, włoski finał. Prosecco Doki Moko Conegliano z Janną Wołosz w składzie mierzy się z Vero Volley Monza. Jest 2-2 w setach. Wielkie niezadowolenie także w szeregach Legii Warszawa. W piłkarskiej ekstraklasie legioniści przegrali u siebie 0-3 z Radomiakiem, grając od 6 minuty w 10 po czerwonej kartce dla Bartka Kapustki. We wcześniejszych meczach Warta Poznań wygrała z Widzewem Łódź 2-1, a Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Liderem jest Jagiellonia Białystok. W angielskiej Premier League Liverpool pokonał 4-2 Tottenham, w Holandii 25. tytuł mistrzowski PSV Eindhoven, a we Włoszech w Serie A Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce gra z AS Romą, jest 0-0, na ławce rezerwowych Arkadiusz Milik i Nikola Zalewski. W piłce ręcznej trwa święta wojna w finale Pucharu Polski. Industria Kielce gra z Orlem Wisłą Płock i to nawciarze do przerwy prowadzą 15-11. U Szczupiernistek Puchar powędrował do Zagłębia Lubin. W PGE Ekstralidze Żużlowej w czwartej kolejce trwają derby ziemi lubuskiej. Faluba z Zielona Góra jedzie ze Stalą Gorzów i to goście z Gorzowa prowadzą 41-37. Trwa dominacja mistrza Polski, który pozostaje niepokonany. Motor Lublin wygrał na wyjeździe z ostatnim w tabeli Włókniarzem Częstochowa 51-39. W motorze jak zwykle brylował Bartur Zmarzlik. Takie niedziele po prostu cieszą. W pewnym momencie drużyna gospodarzy zaczęła niwelować tą stratę. Próbowali gospodarzy to wykorzystać, potem my znowu nadrobiliśmy i taki wynik cieszy na wyjeździe. I jeszcze konie bez wsparcia mechanicznego. Jan Kamiński wywalczył olimpijską kwalifikację we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Kamiński i jego klacz Unknown Flying Object, UFO, uzyskali kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Paryżu podczas Pucharu Polski w Sopocie. A w kolarskim Giro d'Italia wygrana na drugim etapie Tadeja Pogaczara i Słoweniec założą różową koszulkę lidera. Poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie również z rozpogodzeniami. Na wschodzie, południowym wschodzie oraz w Karpatach miejscami burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy do 23 na południu, tylko nad morzem około 12 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na plenerową wystawę pod tytułem Kontrasty, prezentującą dzieła Pawła Orłowskiego w Ogrodach Królewskich. Tu właśnie rzeźby, przestrzeń i historia łączą się ze sobą, tworząc synergię sztuki dawnej i współczesnej. Wystawa dostępna do 29 września. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Seks lubi spontaniczność. Chciałbyś być gotowy, kiedy tylko chcecie? Tadalafil Maxigra daje ci swobodę działania w ciągu 36 godzin. Tadalafil Maxigra to pierwszy taki lek na erekcję bez recepty. Nie czujesz już presji czasu i możesz długo cieszyć się seksem. Tadalafil Maxigra. W rzeczywistości nic nie działa dłużej. A teraz 4 tabletki Tadalafil Maxigra. 40% taniej.

Gdybym zabił ci ojca bombą z drona, jakbyś się czuł? Córko, gdybym zapełnił wami masowe groby i zaatakował wasze kraje pod fałszywym pretekstem. Przepraszam. Może to nie jest najbardziej optymistyczny początek naszego dzisiejszego spotkania, ale odnoszę wrażenie, że ten utwór sprzed 8 lat Anoniego nabiera dzisiaj zupełnie innego znaczenia. Zapraszam na najbliższe 2 godziny. Dzisiaj naszym głównym bohaterem, chyba tak mogę powiedzieć, będzie fortepian, czy też brzmienie fortepianu, ale to powiedziałbym może mniej standardowe. Będziemy zastanawiać się nad tym, czym był i czym jest dzisiaj swing, a właściwie jak go rozumie Piotr Orzechowski, czyli piano chuligan. Piotr obiecał, że dziś wpadnie do audycji Samocha i po godzinie 22 porozmawiamy i o jego nowej płycie, właśnie, która jest taką bardzo swoistą krytyką swingu, ale także porozmawiamy o jego innych dokonaniach. No i tutaj Piotr Orzechowski pojawi się jako pianista, ale także jako klawesynista. Mnóstwo niespodzianek po godzinie 22. A gdyby chcieli państwo napisać i nawiązać z nami łączność, to znaczy ze mną i także z Piotrem Orzechowskim, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. To jest Samocha. When I put on my clothes, I take both arms and I construct the best way to enter. When I put on my trousers, I reach far to the floor. I shift from one foot to the other. I perform events. I create structures. And I work. And I dance. And I practice to provide for expression and understanding the answers to the question. Side by side with our men, the nations unite. When I put on my clothes, I take both arms and I construct the best way. I reach far to the front. I shift from one foot to the other. I perform risks. I create structures. To the question. for the women of the working class. Bardzo jestem ciekawy, czy rozpoznali Państwo ten głos. To jest muzyka, która zostanie ujawniona 10 maja, bo wówczas ukaże się trzeci album Kelly Forsyth, brytyjskiej aktorki i także od pewnego czasu wokalistki, która od 2020 roku nagrywa swoje solowe płyty. Najpierw Debris, następnie w roku 2022 Limps i w tym roku pojawi się jej album zatytułowany The Hollow. I przyznaję, że z tych pozycji, które wymieniłem, ta podoba mi się najbardziej. To nie tylko świetnie napisane piosenki, ale takie piosenki, które gdzieś tam wymykają się zwykłej strukturze pisania prostych utworów. No a poza tym na płycie pojawiają się także inni zaproszeni muzycy, między innymi znakomity saksofonista Colin Stetson. Ledwie 3 minuty z groszami. Nie wiadomo, kto ważniejszy, czy ona, czy on. Kelly Forsyth i na saksofonie Colin Stetson z płyty, która pojawi się 10 maja, The Hollow. A jeżeli chcieliby Państwo obejrzeć spektakl, no bo tak chyba muszę powiedzieć, czyli występ Kelly Forsyth, to będzie taka okazja podczas festiwalu Ephemera w Muzeum Polin. Pojawi się właśnie Kelly Forsyth, Chris Watson i Izabela Dłużyk. Zresztą Kelly Forsyth występowała już w Polsce na festiwalu Unsound. No i to było, myślę, że niezapomniane przeżycie, mimo że ten koncert trochę wówczas, z tego co pamiętam, pojawił się w zastępstwie innego, który miał odbyć się według planu. Okazało się, że Kelly Forsyth potrafi przyciągnąć uwagę i jednocześnie stworzyć no, taki rodzaj widowiska, o którym się nie zapomina. To tyle. Będziemy na pewno do tej płyty jeszcze powracać. A teraz kolejny głos, intrygujący głos, Sofia Jernberg. Przyznaję, że na początku odłożyłem tę płytę na półkę, ale później okazało się, że natychmiast do niej powróciłem, bo to są historie z różnych części świata. Etiopia, Szwecja, Armenia, Anglia, wyśpiewane przez Sofię Jernberg, czyli artystkę, która równie dobrze może wykonywać utwory Schönberga oraz jazz. Śpiewa w Fire Orchestra, ale także wykonuje repertuar klasyczny, czy też powiedziałbym bardziej dwudziestowieczny, który pokazuje trochę inny rodzaj głosu. Tym razem sięgnęła po utwory tradycyjne, pochodzące z różnych części świata, ale podane i zaaranżowane w taki sposób, że czasami mamy wrażenie, że ta tradycja nie jest czymś odległym, tylko czymś, co żyje i co jest bardzo bliskie. Alexander Hawkins na fortepianie, a śpiewa Sofia Jernberg. Wybieram kompozycję pochodzącą z tradycji brytyjskiej, angielskiej, Willow, Willow, i jest to utwór oparty na interpretacji słynnej śpiewaczki Kathleen Ferrier. The poor soul sat sighing by a sycamore tree. Sing, willow, willow, willow, with his hand in his bosom and his head upon his knee. Oh, willow, willow, willow, willow. Oh, że dzisiaj fortepian w roli głównej. Alexander Hawkins i Sofia Jernberg. To ledwie jeden fragment z ich ostatniej płyty. To kwietniowa nowość wytwórni Intact i właśnie podróż dookoła świata, tematy ludowe, ale pokazane, opracowane na nowo. Strasznie podoba mi się ten fragment tutaj, kiedy Sophie Jernberg śpiewa linię melodyczną, powiedziałbym bardzo poprawnie po bożemu, i Hawkins gra w lewej ręce akordy, podstawę basową, ale w prawej robi zupełnie inne rzeczy, takie, które powodują niepokój i coś takiego, co gdzieś, no myślę, oddala nas od takiej klasycznej harmonii i klasycznego traktowania tej piosenki, bardzo prostej, Willow, Willow. Ja przypomnę, że tutaj Sophie Jernberg inspirowała się interpretacją Kathleen Ferrier. Program trzeci Polskiego Radia, Samocha, za 20 minut będzie godzina 22. Mówiłem, że fortepian w roli głównej, to teraz ten fortepian zagęścimy elektroniką. To jedno z najbardziej gorących ostatnio nazwisk, jeśli chodzi o Samocha, ale także i HCH, czyli Eiko Ishibashi. Chciałbym Państwu zaprezentować jedną z jej licznych kompozycji, gdzie w środku pojawi się fortepian. I to będzie fortepian wyjęty z kompozycji Roberta Schumana, początkowy fragment scen dziecięcych o dalekiej krainie. Czyli zobaczmy, w jaki sposób Eiko Ishibashi wykorzystała temat Schumana. Thank you. Przyznaję, zupełnie nie wiem, które nagranie zaszumiła Eiko Ishibashi z scen dziecięcych Roberta Schumana. Ja natomiast sięgnąłem po interpretację Marty Argerich, moją ulubioną, O dalekiej krainie, pierwsza część scen dziecięcych Roberta Schumana. Podobny zabieg, chociaż wydaje mi się, że to było znacznie bardziej wielopiętrowe przedsięwzięcie, dokonał David Sylvian, który 2 lata temu sięgnął po utwór Grains, który oryginalnie wykonywali Ryuichi Sakamoto i Alva Noto wraz z Ensemble Modern, ale na potrzeby specjalnego wydawnictwa, które było hołdem dla Ryuichiego Sakamoto, David Sylvian przygotował specjalną wersję. Pojawił się tekst, pojawiło się trochę innych dodatkowych dźwięków i tak utwór Grains zyskał zupełnie inny wymiar. Anoint the one. celebrate his place in history. Come sing along. They place their fingers on his spine, T9 and 2. Down upon the metal boy, my colored confetti drips for you. Place a crown upon his head, count the days. Thank you. Palvanotto, Ryuichi Sakamoto, Ensemble Moderny i także David Sylvian. Połączyliśmy dwie wersje tej samej kompozycji. Grains, najpierw rozszerzonej przez Davida Sylviana, a później ten bardzo minimalistyczny oryginał. Czy oglądali Państwo film Perfect Days? Myślę, że kto był na tym filmie, to długo o nim nie zapomni. I to nie tylko o filmie, ale także o finale, czyli o liście końcowej.